ผู้มีสติตื่นอยู่เนืองนิดมีจิตเป็นอิสระจากราคะและโทสะละบุญและบาปได้ย่อมไม่กลัวอะไรพุทธวจนะคุณหมอคะสถานการณ์น้ำท่วมที่สิงห์บุรีวันนี้เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่คุณหมอได้เปลี่ยนสถานภาพของตัวเองจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยกลายเป็นผู้ประสบภัยไปแล้วเนี่ยค่ะ สัปดาห์ที่แล้วที่เราออกอากาศกันไว้วันพฤหัส ค่ะ ตอนนั้นน้ำยังไม่ท่วมยังไม่มีวี่แววที่ชัดเจนด้วย ค่ะตอนนั้นก็ถือว่าเป็นแค่เพียงผู้อยู่ในเหตุการณ์ค่ะ ครับสัปดาห์ที่แล้วนะ ค่ะ พอวันศุกร์น้ำก็เรียกว่าไหลบ่าเข้าท่วม ค่ะ พื้นที่บ้านสวนนะครับ ค ่ ะ แต่ถึงตอนนี้ก็ประมาณเรียกว่าราวๆนมได ้ คร ับ ก็ นะคร ับไม่ค่อยสูงเลยนะคะเกินเมตรนะคะน่ะ เกินนะเกิน ค่ะ ครับเกินตอนนี้พื้นที่ที่ท่วมนี่ก็ค่อนข้างกว้างขวาง ไม่ใช่เฉพาะสวนพันชนะเท่านั้นนะคะ ครับก็กระจายไปทั่วยกเว้นก็คือส่วนที่เป็นเขตเทศบาลเมืองที่เป็นตัวเมืองโรงพยาบาลเนี่ยนะครับก็ยังรับไหวอยู่คือยังน้ำยังไม่เข้า คร ับก็เรียกว่าเห็นชัดเลยครับนึกถึงตาจิตใจที่เรียกว่าเดือดร้อนทุกหย่อมย่า โอ้คุณหมอยกตัวอย่างมาดีมากเลยค่ะเพราะว่าดูข่าวอยู่ทุกวันนี้นะคะก็มีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆค่ะว่าโอ้ความเดือดร้อนที่มันแผ่กระจายไปทั่ว คือไม่ใช่เพราะเดือดร้อนเฉพาะคนนะ ค่ะ ทุกหย่อมหญ้าเนี่ยมันทุกหย่อมหญ้าจริง ๆค่ะ บริเวณที่น้ำไหลผ่านไปเนี่ยแม้แต่พวกมดแมลงไส้เดือนพวกกิ้งกือหนอนต่างๆนี่เรียกว่าทุรักทุเลกับการเอาตัวรอดเป็นอย่างยิ่งนะไม่ได้ต่างจากมนุษย์ที่ถูกน้ำท่วมเท่าไหร ่เผลอๆจะแย่กว่านะคะเพราะว่าจะมีใครไปให้ความช่วยเหลือเจ้าพวกนั้นล่ะค่ะ ครับ ใช่ไหมคะ ก็จะมีตำแหน่งที่มีความสุขสนุกสนานมากเป็นพิเศษก็คือพวกปลาเท่านั้นเองนะ อ๋อค่ะ เรียกว่าที่เขาว่าน้ำขึ้นปลากินมดนี่นะครับ ค ่ ะ ก็เห็นได้ชัดถึงคำสอนนะเมื่อคราวที่กลับจากกรุงเทพเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะ ค ่ ะ วันเสาร์ก็ได้กลับมาดูน้ำแล้วก็ไปดูอยู่เกือบทุกวันเนี่ยนะ ค่ะ ยิ่งเห็นหรือว่าล้ำลึกและลึกถึงคำพูดหรือว่าคำกล่าวหรือว่าคำสอนนะของพระพุทธองค์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับ อย่างไรคะแบ่งปันกันสักหน่อยนะคะ เพราะว่าเคยมีคำกล่าวอย่างนี้ครับพี่จินนา ค่ะ ผมได้ยินท่านอาจารย์คนหนึ่งนะท่านพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนธรรมะ อ้าวแล้วท่านสอนอะไรล่ะคะ ท่านไม่ได้สอนนะแต่ท่านแสดงธรรมะ อ๋อธรรมะนี่สอนก็เท่านั้นแสดงดีกว่า คือท่านแสดงความจริงนะ ค่ะ ธรรมะคือความจริงท่านแสดงความจริงว่าโลกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี ้ค ่ ะ นะครับความสุขเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ความทุกข์มันมีเหตุมันมีปัจจัยเป็นอย่างนี้อย่างนี ้ค่ะ ท่านแสดงความจริงเพราะว่าท่านรู้ความจริงอย่างถึงที่สุดนะเรียกว่าจากต้นจนปลายหรือว่ารู้แจ้งแทงตลอดในอริยธรรมคือความเป็นจริงทั้งหลาย ค่ะ ท่านก็เอาความจริงอันนั้นเนี่ยมาเล่าหรือว่ามาแสดงให้สาวกหรือว่าให้ผู้ที่รับฟังเนี่ยได้รับทราบรับรู้ไว้ใครรู้เห็นตามความเป็นจริงอันนั้นได้เนี่ยจะเรียกว่าจะทำให้ทุกข์ในใจได้คลายออก ค่ะ นะครับฉะนั้นพอเราเห็นในตรงนี้เนี่ยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นมาเราเห็นชัดมากเลยไอ้สิ่งที่ว่าเราว่ามันเป็นของเราเนี่ยนะ ค่ะ มันเห็นชัดหรือว่ามันไม่ใช่ แสดงสัจธรรม นะมันแสดงความเป็นจริงออกมาได้อย่างชัดมากไอ้ที่เราบอกว่ามันไม่น่าจะท่วมนะมันไม่แน่อะไรเงี้ยความไม่แน่ความไม่เที่ยงนะความทุกข์ที่เรียกว่าความทนอยู่ไม่ได้เนี่ยหรือว่าความบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยทั้งสามอย่างนี้รวมกันเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นใจรักเนี่ยมันจะเห็นชัดมากเลยอันนี้เป็นเหตุการณ์ภายนอก ค่ะ เป็นเหตุการณ์ภายนอกของที่เราว่าเป็นของเราเนี่ย นี่ยต้นไม้ทุกต้นที่เราปลูกนะอุตส่าห์รดน้ำดูแลไ ปปลูกด้วยมือของเรา ใช่ไหมปลูกด้วยมือของเราตอนนี้มันอยู่ใต้น้ำไม่เรียบร้อย มันไม่เป็นของเราอีกต่อไป มันไม่เป็นของเราอีกต่อไปนะถ้าเราไปอาลัยอาวรณ์ไปกระจับกระจายกระเสือกกระสนกับสิ่งที่ว่ามันเป็นของเราเนี่ย เราก็ทุกข์ฟรีๆนะคะ ก็ทุกข์ฟรีๆ ค ่ ะ นะครับงั้นตรงนี้เนี่ยผมนึกถึงบทสวดมนต์บทหนึ่งนะครับพี่เจนนะ ว่าอะไรคะ ในหนังสือสวดมนต์เนี่ยที่เราสวดกันอยู่เนี่ย ค่ะ ขอยกตัวอย่างขึ้นมาที่ทำให้เราเห็นภาพได้ชัดขึ้น ได้เลยค่ะ เขาบอกว่าโลกคือหมู่สัตว์อันชราต้อนไปอยู ่ ไม่มีความยั่งยืน ค ่ ะ ไร้ผู้ต่อต้าน ค ่ ะ ไม่มีใครเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงแล้วต้องไป ค่ะ โลกคือจิตนี้ว่างอยู่ต้องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อจึงต้องตกเป็นท่าของตัณหาด้วยประการฉะนี้แลนะครับเราได้เห็นเขาถึงเป็นคำกล่าวที่เรียกว่าจริงๆมันมีเยอะนะพี่สีนะแต่อันนี้เป็นสิ่งที่เราได้เห็นชัดว่าปรากฏการณ์ต่างๆในโลกนี้ด้วยความเป็นจริงของโลกนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่มันบังคับไม่ได้จริง ๆค่ะ มีเหตุมีปัจจัยที่เป็นไปทั้งสิ้นนะ ค่ะ ทุกคนต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจแน่ๆเลยน้ำท่วมคราวนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสอันดีนะครับพี่เจน่าตาดีได้ตาร้ายเสียอย่างที่เราคุยกันสัปดาห์ที่แล้วว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยทุกที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นผู้ทุกข์หรือจะเห็นความทุกข์หรือว่าใครจะได้ปัญญาหรือว่าใครจะได้ความทุกข์ฟรีๆเนี่ยอันนี้แล้วแต่สติปัญญาของคน นะแต่ตรงนี้สำคัญมากเลยค่ะคุณหมอถ้าเราต้องเจอความทุกข์ฟรีๆเนี่ยนะว่าขาดทุนอย่างแรงเลยนะคะ ครับนอกจากจะขาดทุนแล้วนี่ยังไม่ได้กำไรด้วยนะ อ้าวขาดทุนก็ไม่ได้กำไรสิคะ ทุนกับกำไรนี่บางทีมันคนละอันกัน อ้าวเลยค่ะ ใช่ไหมที่เราลงทุนไปเนี่ยมันเสียหายเนี่ยมันขาดทุนอยู่แล้วอ๋อ แต่ถ้าว่าขาดทุนก็พอจะมีกำไรได้ ถ้ามีกำไรได้เพราะว่าไอ้ทุนที่เราลงไปเนี่ยเช่นเราปลูกต้นไม้ไปสร้างบ้านสร้างเรือนอันนี้มันเป็นทุน ใช ่ไหมมันเป็นทุนนั้นมันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับทุนนะแต่กำไรเราก็ต่อได้อยู่นะ อ๋ออันนี้ไม่เหมือนกันค่ะ ไม่เหมือนกันค่ะ การขาดทุนไม่มีกำไรอันนี้เป็นธรรมะ ครับ ธรรมะขาดทุนแล้วมีกำไรได้ ครับ โอ ้ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีคำหนึ่งที่น่าสนใจนะพี่สิงห์เรียกขาดทุนกำไร ค ่ ะ แต่ขาดทุนกำไรก็คือว่าทุนเนี่ยมันที่มาลงไปเนี่ยผลที่เราอยากได้หรือว่าเราปรารถนาก็คือความสุข ค ่ะทีนี้ถ้าเราไปมุ่งหวังหรือว่าไปคาดหวังหรือว่าไปรอผลกำไรเนี่ยกำไรในที่นี้เนี่ยก็คือความสุขเพราะทุกคนเนี่ยลงทุนทุกอย่างใช่ไหมฮะไม่ว่าจะทำกิจการงานใดๆหรือว่ากิจกรรมทุกๆขณะของชีวิตเนี่ยต้องการกำไรก็คือความสุข ค่ะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ประมาทหรือว่าเราไม่เข้าใจชีวิตเนี่ยเราจะรอกำไรก็คือรอความสุขเช่นปลูกต้นไม้ไปเนี่ยเดี๋ยวรอให้มันออกดอกก่อนแล้วเราจะมีความสุขหรือว่ารอให้มันออกผลก่อนแล้วฉันจะมีความสุข ค่ะ หรือว่ารอเลี้ยงลูกให้โตก่อนถ้าลูกจบปริญญาตรีเนี่ยเราคงจะมีความสุขหรือว่าเดี๋ยวรอฉันได้ขึ้นชีนั้นชีนี้แล้วฉันจะมีความสุขคือความสุขเนี่ยจะรออยู่ข้างหน้าเมื่อทำอะไรสำเร็จสักอย่างหนึ่ง เอาความสุขไปวางไว้ข้างหน้า เอาความสุขไปไว้ข้างหน้าแล้วเราก็วิ่งตามมันไป ตะเกียบตะกายไปหาเนาะ ครับตะเกียบตะกายไปหาแต่ระหว่างที่ทำรั่วลงทุนไปอยู่เนี่ย ค่ะ ไม่มีความสุขก็คือรออยู่ถ้าอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นคนฉลาดน้อยเพราะว่าไอ้ความสุขข้างหน้าที่เกิดขึ้นจากการลงทุนที่จะทำให้สิ่งนั้นสำเร็จเนี่ยมันไม่แน่มันไม่เที่ยงเลยอย่างที่บอกถ้ายิ่งมันมีเหตุปัจจัยเยอะถ้าเราควบคุมเหตุปัจจัยนั้นไม่ได้เนี่ยมันก็ยิ่งมีความไม่แน่นอนเรียกว่ามากเป็นพิเศษทีนี้ก็เคยคุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยในทุกขณะของชีวิตของเราเนี่ยเราต้องตักตวงความสุขให้ได้เก็บความสุขเล็กๆน้อยๆที่หล่นเรี่ยราดอยู่ตามพื้นนะครับ อยู่ข้างตัวเราเนี่ยนะคะ อยู่ข้างตัวเราหรือว่าทุกขณะที่มันดำเนินไปเนี่ยให้ได้ถ้าเราสามารถทำได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องรอผลความสุข ที่มันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ไม่รู ้ค่ะ นะเมื่อสิ่งนั้นมันสำเร็จนะครับที่เราปลูกต้นไม้เนี่ยถ้าเรามีความสุขกับการปลูกต้นไม้ในแต่ละขณะแต่ละขณะใช่ไหมเราก็ไม่ต้องสนใจรอว่าเมื่อผลมันออกหรือว่าดอกมันจะออกเนี่ยเราจะมีความสุขแน่ๆหรือเปล่า ค ่ ะ นะครับทุกขณะที่เราทำเนี่ยถ้าเราทำด้วยความสุขมีใจรักที่จะทำนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะทำมันด้วยความเต็มใจความสุขเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเราต้องเข้าถึงให้ได้ถ้าเราเข้าไม่ถึงนะเรามีโอกาสมากเลยที่เราจะขาดทุนกำไร ค ือลงทุนไปแล้วแต่กำไรที่เราควรจะได้เนี่ยมันก็จะสูญเปล่าไปนะมันทุกขณะของชีวิตที่เป็นปัจจุบันขณะเนี่ยเป็นโอกาสทองของทุกๆชีวิตนะครับที่เราต้องเก็บความสุขให้ได ้ ความงดงามของโลกก็มีอยู่นะต้นไม้ดอกไม้เล็กๆน้อยๆนะที่มันขึ้นอยู่กับสนามหญ้านะครับความเขียวสะอุ่มของใบไม้ที่ยังไม่ทันได้ออกดอกออกผลเนี่ยก็เป็นความสดชื่นใช่ไหม ค่ะ เป็นความฉลาดของคนที่เข้าไปสัมผัสเองนะว่าจิตใจของเราเนี่ยจะมีความไวหรือว่าความอ่อนโยนดีพอไหมที่จะเก็บเอาความสุขเล็กๆน้อยๆนะที่มันเลี่ยราดอยู่ตามพื้นนะเลี่ยราดอยู่ตามสิ่งแวดล้อมที่มันปรากฏอยู่ทุกๆขณะเนี่ยได้หรือเปล่า ค่ะ นะถ้าใจเราหยาบก็เรียกว่าใจมันด้านใจมันด้านเหมือนมือที่เราสักสากเนี่ยนะเราไปจับของที่มันละเอียดเนี่ยมันก็ไม่รู้สึกละเอียดนะพี่สีนา ใช่ค่ะ มันก็จะรู้สึกว่ามันหยาบไปแค่ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญว่าทำยังไงใจเราจึงจะมีความอ่อนโยนหรือว่ามีความว่องไวหรือว่ามีความละมุนละไมและเนียดละไมที่ดีพอที่จะเรียกว่าไวต่อความสุขเล็กๆน้อยๆพวกนี้ได้มันเป็นไปไม่ได้เลยนะถ้าเป็นจิตใจที่มันอยากคลายเป็นจิตใจขาดสตินะไม่รู้อยู่กับปัจจุบันนั้นถ้าเราไม่อยู่กับปัจจุบันให้เต็มเนี่ยนะเราก็จะหาความสุขเล็กๆน้อยๆนี่ไม่ได้แล้วก็ไปคาดหวังผลกับความสุขอันใหญ่ๆข้างหน้าซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลอย่างนั้นหรือว่าคาดหวังไม่ได้ ใช่ค่ะ แต่อย่างเช่นอย่างเงี้ยอยู่ๆน้ำมาจากไหนก็ไม่รู้ตุ้มตุ้มตุ้มใช่ไหมแล้วก็ทุกอย่างก็จมมิดอยู่ใต้น้ำไปหมด วันที่น้ำมานี่วันเดียวเลยใช่ไหมคะที่ท่วมเยอะขนาดนี ้วันเดียวนี่ขึ้นมาก็เรียกว่าเลยเข่าขึ้นมาเลย วันแรกนี่จากน้ำไม่เข้าบ้านเนี่ยกลายเป็นน้ำท่วมถึงเข่าเลย เลย แล้ววันที่สองที่จะไต่ขึ้นมาถึงลิ้นปี่เลยสองวันเท่านั้นนะคะถึงลิ้นปี่เนี่ยไม่น้อยนะคะ ก็ถือว่าเรียกว่าถ้าจะคนข้าวคนของก็ยังพอมีเวลาบ้างแต่ถ้าคนที่ขาดสตินะ ค่ะ ซึ่งมีนะผมทราบมาว่าคนที่ขาดสติเนี่ยพอน้ำท่วมเข้ามานี่ก็ไม่รู้จะทำอะไรนะขับรถเข้ากรุงเทพไปหาลูกๆที่อยู่กรุงเทพ ค ่ ะ นะข้าวของเครื่องใช้เรื่องอะไรนี่ไม่มีกระติดกระใจที่จะเก็บหรือว่าอะไรเลยพวักพวนไปหมดตัดสินใจไม่ได้ ไม่รู้จะทำยังไงดี ไม่รู้จะทำยังไง ค ่ ะ นะติดบ้านแล้วก็ขับรถกลับกรุงเทพไปเลย อะไรอาจจะไม่มีคนช่วยยกของมั้งคะ ใช่แต่ว่าไม่ทำอะไร ก็ต้องทำใจกันแล้วนะคะในเหตุการณ์อย่างนี ้ แต่ที่สำคัญแน่ๆเนี่ยถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งเป็นสาธารณทุกข์นะคะคุณหมอเป็นทุกข์ที่เราต้องร่วมชะตากรรมกันนะคะแล้วเราได้แต่ความทุกข์กลับมาโดยที่ไม่ได้เก็บเกี่ยวประโยชน์ของการที่จะมองให้เห็นเป็นโลกธรรมนะคะก็เป็นสิ่งที่เป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่เราควรจะน้อมใจให้ได้เกิดประโยชน์ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แปรเปลี่ยนไปนะคะ คร ับ มันเคยเป็นของเราแล้วมันก็ไม่เป็นของเราในวันนี้ มันไม่ใช่ของเราจริงๆ ค่ะได้พิจารณาเป็นธรรมะในมุมนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราได้ประสบการณ์ทางธรรมเพิ่มนะคะ ครับก็จะทำให้เรามีความไม่ประมาทในชีวิตมากขึ้น ค่ะ ถ้าคนที่พิจารณาจริงๆจังๆเนี่ยก็จะเห็นแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วประชาชนจะไม่ค่อยได้ลึกซึ้งถึงขนาดนั้น ไม่ได้มองถึงจุดนี้หรอกค่ะอ ย่างมากก็คือคนที่ทำใจเก่งหน่อยก็คือยอมรับว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเกิด ค่ะ แล้วที่สำคัญก็คือว่าประชาชนส่วนหนึ่งนะครับ ก ็สนุกสนานกับการไล่จับปลา อ ้ าว นะครับพวกข่ายพวกยอพวกสิ่งที่เอาไว้จับจับน้ำเนี่ยนะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าวะนะครับก็เห็นแล้วก็คงต้องทำใจเรานะก็ได้แต่ต้องแล้วแต่เวรของสัตว์นะครับต้องทำไปแต่ว่าถ้าเรา ให้พิจารณาให้ดีๆเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์น้อย ค่ะ จากที่เกิดการน้ำท่วมในครั้งนี ้ค่ะ เป็นตัวที่ช่วยเราได้อย่างมากเลยก็คือเรื่องของความรู้สึกตัวเนี่ยนะเพราะมันทำให้ความเสียหายข้างนอกเนี่ยอย่างที่เคยคุยกันนะครับว่าเราป้องกันได้ยากแต่กลับเป็นเรื่องอยู่ไกลตัวเราเรียกว่าถ้าพ้นออกจากกายเราไปเนี่ยก็เรียกว่าของใจตัวแล้วนะแต่ของที่อยู่ในตัวเราใกล้ที่สุดเนี่ยถ้าเราไม่มีเครื่องมือในการป้องกันมันโดยเฉพาะความทุกข์ในใจความหมกมุ่นคุ้นคิดความคิดนึกปรุงแต่งไปพวกนี้ถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ในการป้องกันทุกข์น ะ ไม่สร้างเขื่อนหรือไม่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราได้จริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันง่ายมากที่ความทุกข์ข้างนอกจะถาโถมเข้ามากลายเป็นความทุกข์ข้างใน ค ่ ะ แล้วก็น้ำข้างนอกเน่านะน้ำข้างในก็จะเน่าด้วยนะครับพี่จินน ะอันนี้จะหนักกว่าไหมคะ ครับอันนี้จะหนักกว่า ค่ะ ครับ ก็ประสบการณ์น้ำท่วมคราวนี้ก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยนะคะได้ประโยชน์อันควรได้อ่ะนะคะคุณหมอ ครับ อย่าให้เสียทีที่ได้เรียกว่าเจอของจริงนะคะประสบการณ์อย่างนี้จะพูดเล่ามันก็ไม่เหมือนกับว่าเราอยู่ในเหตุการณ์จริงแล้วทำความเข้าใจกับความเป็นจริงของชีวิตใช่ไหมคะ ครับ พูดอย่างนี้คงไม่ผิดนะคะ มันยังเป็นอย่างนั้นแหละฮ ะ เราต้องใช้สติอย่างนี้ฮะว่ายามสงบเราฝึกยามมีสติเราก็ใช้อาวุธ นะ ที่เราซักซ้อมที่เราอบรมเอาไว้นะแต่ถ้าเกิดยามสงบเราก็ไม่ฝึกนะยามสึกเราจะเอาอะไรมาใช ้อันนี้สำคัญ อันนี้สำคัญ ค่ะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นบทเรียนที่สำคัญของเราแล้วก็เราก็ไม่ทราบว่าปีหน้าถัดไปเนี่ย อาจจะมีอะไรที่รุนแรง อย่างนี้นะคะ อาจจะยิ่งกว่าน้ำท่วมก็ได้ค่ะคุณหมอ ครับ ใครจะรู้ได้นะคะ ว่าหลังจากนี้ไปคราวนี้เราจะมาแค่วอม ๆค ่ ะ นะหลังจากนี้ไปก็ต้องปรารภความเพียรหรือว่าซ้อมกันให้หนักยิ่งขึ้น ค่ะ คร ับแล้วก็ต้องขอเน้นย้ำกับเพื่อนของเรานะคะว่าอาวุธที่คุณหมอพูดถึงเนี่ยไม่ใช่ปืนผาหน้าไม้นะคะ คร ับ แต่เป็นปัญญาเป็นการฝึกจิตฝนใจของเราที่จะเข้าใจความจริงของโลกและชีวิตนะคะ คร ับเพื่อที่เราจะได้มีความพร้อมพอที่จะเผชิญกับทุกภัยอันอาจจะเกิดมีขึ้นนะคะ